Thank you. اگر رفتی، اگر رفتی برو نخواهی رفت، نخواهی رفت هرگز از دل هرگز از دل بیا ای شمع محفل‌های تاریک، بیا ای شمع محفل‌های تاریک که تاریک است بی تو محفل من. یا ای شب به محفل های تاریک که تاریک است که تاریک است ای تو محفل صبحگاهان از چمنی سبز می گذشتم. مرغکی بر لب آشیانه خود نشسته و نغمه ای دلکش سر داده بود. جای جوجکانی که با گرمی سینه از تخم به در آورده و دانه بر منقارشان مینها خالی بود. دست عجل شبانگاه آشیانه را از میوه های عشق تهی ساخته بود و او همچنان نغمه سرایی می کرد. داغ دیده همه چیزش را از دست داده بود، اما خدا برایش باقی بود. آری خدا باقی است، وانگهی امید هم هست. رشته های امید است که به هنگام تیر روزی و لحظات دردناک دلهای شکسته را به خدا نزدیک تر می کند. نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد. رفتی ز دیده من و قلب رمیدم، بی تو چه حاصلی دگر از قلب و دیدم؟ رفتی ز دیده من و قلب بی تو چه حاصلی دیگر از قلب و دیدم؟ یا بی تو چه حاصلی دیگر از قلب و دیدم؟ رفتی ز دیده لیک نرفتی ز خاطرم، نقش تو مانده در دل و نامت به دفترم. یا رفتی ز دیده لیک نرفتی ز خاطرم، رفتی ز دیده لیک نرفتی ز خاطرم، نقش تو مونده در دل و نام به دفترم. رفتی ز دیده لیک نرفتی ز خاطرم، رفتی ز دیده لیک نرفتی ز خاطرم، نقش تو مانده در دل و نامد به دفترم.